السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. مسلمين المسلمات، مدهان dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Bahrul Madi jilid yang ke-15. Kita menyambung lagi pembacaan kita berkenaan dengan yang membicarakan tanda-tanda mustahak diturunkan bala, dihapuskan rupa asal, dan berbagai lagi bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila umat manusia melakukan 15 perkara. Pada bulan yang lepas kita telah pun membaca tentang penyanyi-penyanyi. Nabi menyebut tentang di akhir zaman manusia wattukhidatil qainat wal ma'azi. Kita telah membaca tentang minuman arak yang telah banyak terminum dan sebagainya. Dan kita juga telah membaca orang-orang yang hina dina menjadi penganjur di dalam kaum. Kita sampai kepada bab yang seterusnya, iaitu masalah yang ke-184. 184 alat bunyi-bunyian. Kita telah baca dulu tentang di akhir zaman apabila muzik banyak dimain, bila muzik banyak dimain maka diturunkan bala bencana kepada kita. Sekarang kita tengok pada masalah yang ke-186. Falyartaqibu 'inda dhalika rihan hamra aw khaffan aw madhhal. Maka apabila 15 perkara itu diperbuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, falyartaqibu, maka nantilah, lihatlah oleh kamu sekian banyak pada waktu itu. Zalika rihan hamra, akan berlaku angin merah yang menerbangkan rumah-rumah sekalian kamu. Al-Ghasfan, dan membantun segala pokok kayu dan tanam-tanaman dan rebah segala runtuh segala yang tersebut, menimpa dan membunuh sekalian kamu. Al-Ghasfan, ataupun nantilah, lihatlah Allah Ta'ala akan menurunkan azab di telan bumi dengan sebab gempa bumi dan pecah belah menelan segala yang di atasnya. Al-Maskan, dan Allah Ta'ala akan mengubahkan rupa asal, dijadikan rupa kera, dijadikan rupa buruk dan babi. Di sini Allah Nabi Muhammad sebut kepada kita bala yang akan sampai kepada umat manusia. Tiga benda. Yang pertama, rihan hamra, angin merah. Yang kedua, khasfan, gempa. Yang ketiga, maskan, ditukar, diubah bentuk manusia menjadi bentuk yang lain. Baik, masalah 186. Tanda-tanda mustahak diturunkan azab Allah ke atas manusia itu ada lagi dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadisnya yang demikian. Jadi tuan-tuan, disebutkan lagi dalam satu hadis Nabi tentang bala-bala yang akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kata hadisnya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tukhizal fayl dawala duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, apabila diambil akan harta fayl kepada pemerintah, yakni manakala harta rampasan perang tidak dibahagi-bahagikan mengikut hukum syarak seperti mana perbuatan Nabi dan sahabat-sahabatnya, itu juga satu sebab diturunkan bala. Yang kedua, amanah menjadi sumber pendapatan. Ya, amanah telah diambil sebagai sumber pendapatan. Dan yang ketiganya, zakat diambil sebagai membayar denda. Yang keempat, kata Nabi, watu'un lima li ghairi din. Belajar ilmu lain daripada kerana Allah. Belajar ilmu lain daripada kerana agama. Ini masalah 187. Itu juga menyebabkan bala turun. Sesungguhnya Nabi telah berkhabar kepada kita. Apabila zahir dan nyata orang-orang menuntut ilmu agama itu lain daripada kerana agama, maka itulah sebab diturunkan bala daripada Allah. Mengaji bukan sebagai kewajipan. Mengaji ini sebab cari duit. Mengaji ini sebab nak cari glamour. Mengaji ini sebab nak cari pendapatan. Maka adakah pada zaman ini telah berkembang perkara ini? Yang ini adakah tiada seorang menuntut ilmu agama melainkan telah berpaling amalannya? Mengaji-mengaji agama daripada segi pengamalan agama sudah jauh. Macam orang tak mengaji. Pemahaman agama yang pada dia macam dia tu tak pernah mengaji agama. Dan katanya perkataannya itu menuntut supaya ia mendapat nama alim. Yang dia mengaji bukan kerana agama. Yang dia mengaji bukan kerana Allah. Yang dia mengaji supaya orang nak panggil dia itu adalah orang alim. Maka ia pun bersungguh-sungguh mendapatkan nama itu. Hingga setengahnya mendapat nama alim. Dengan sebab dapat tandanya, iaitu dapat syahadah. Syahadah di sini maknanya tijil. Bila dah dapat tijil, dapat syahadah, dapat pengakuan, konon-kononnya dia sudah pun alim. Maka apabila dia telah mendapat syahadah, sudahkah dia alim? Dan terutamakah dia pada segala orang dan segala taulannya? Dan sebelum mendapat syahadah, nama alim itu leceh rasa dirinya dan tiada berharga pada orang. Yang ini yang berlaku di akhir zaman. Orang mengaji agama sebab nak title. Nak title ustaz, nak title ustazah, nak title tok guru, nak title ulama. Maka itu juga sebab diturunkan bala. Banyaklah penuntut ilmu yang terjadi sekarang ini yang demikian. Hingga menjadikan berduka cita penuntut-penuntut itu apabila gagal dalam ujian dan imtihannya. Sehinggalah bila tak lulus periksa, sedih. Bila tak lulus periksa, rasa tak boleh dah kelam hidup di dunia ni, dah gelap. Dan banyak juga penuntut yang telah mendapat syahadah tetapi jaga-jaga diri mau dengan nama syahadah yang tiada sepadan dengan ilmu. Apakah ilmu agama itu yang dituntutnya tidak diamalkannya sebagai kemahuannya? Janganlah jadi alat pencarian pula. Dia kata ada orang yang mengaji agama ni bukan setakat dia nak amalkan, semata-mata nak cari pendapatan kepada dia. Nak jadi sebagai alat pencarian untuk hidup. Dengan nama jawatan atau pandai berhujah. Ataupun dia boleh mengalahkan siapa yang alim. Yang tiada bersetuju dengan dia, maka apabila berlaku yang demikian, nescaya juga mustahak diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebab yang keempat diturunkan bala. Sebab yang keempat, orang mengaji bukan lagi kerana Allah Taala. Orang mengaji sebab nak dapat status alim. Orang belajar sebab nak dapat kepujian orang, nak dihormati oleh orang. Sebab tu tuan-tuan, mengaji sekarang ni tuan-tuan kena berhati-hati. Niat mesti kerana Allah. Jangan tuan-tuan mari sini niat nak mencari salah orang. Nak rasa kita betul, nak rasa kita hebat, nak rasa kita ni mulia, nak kata kita ni orang yang terpuji, jangan. Kita mengaji sini kerana Allah. Kita mengaji sebab nak tambah ilmu. Saya datang mengajar sebab nak mengajar orang. Jangan ada niat yang lain daripada itu. Sekarang ni niat mengaji macam-macam. Ada orang yang niat mengaji sebab nak habiskan masa. Nak habiskan masa, dia kata, "Zak, malam minggu ni tak ada raja apa main mengaji, Zak, eh? Daripada duduk tengok ceplos, baik main mengaji." Ada orang yang datang mengaji ni sebab nak tengok ustaz tu taruh lah. Kalau ustaz tu hentam, dia suka. Kalau ustaz jenis tak hentam, dia tak orang nak minat. Kita mengaji bukan nak hentam. Kita mengaji bukan nak tibai orang. Kita nak mengaji nak tibai diri kita sendiri. Rupa banyak salah kita, rupa banyak yang tak betul, rupa banyak semayang tak betul. Yang Rasulullah kata, siapa-siapa yang mati dalam keadaan semayang tidak pemakninah. Dia mati dalam keadaan selama ni dia semayang, semayangnya tidak pemakninah. Matinya itu bukan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Baik belajar dulu pemakninah tu. Yang kita tahu hari ni, makninah, tukminah. Pemakninah kita tak ambil tahu. Tumak ninah tu berada pada bahagian berapa? pada beberapa tempat bahagian tumakninah. Kita tak sebut macam-macam tumakninah tu tambah bahagian mana? Yang pertama bahagian rukuk. Rukuk mesti tegak belakang. Jangan duduk melengkung. Jangan duduk cengit, tegak melainkan bagi orang sakit pinggang. Yang keduanya pada i'tidal. Mesti luruskan belakang. Jangan tak lurus belakang bila kita i'tidal, bangun daripada rukuk. Yang keempat bila kita sujud. Sujud mesti ada tumakninah. Yang kedua bila kita duduk di antara dua sujud, belakang kita mesti lurus. Itu kena tumakninah. Berapa banyak orang yang tidak lurus ketika duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang tu pun tak clear lagi. Macam mana nak cerita buat orang lain? Belum kita belajar lagi sifat kudrah, belum kita belajar sifat 20. Sifat kudrah saja ada berapa sifat ta'luk. Sifat kudrah ada berapa sifat ta'luk. Ta'luk tu benda apa ustaz? Ta'luk pun tak tahu. Ah sudah. Berarti mengaji lubat tauhid. Sifat ta'luk tu ada berapa? Pada sifat kudrah. Yang pertama ta'luk apa? Yang kedua ta'luk apa? Ta'luk tanjizi, ta'luk saluhi qadim. Ta'luk nombor satu. Saya cerita sikit saja. Ta'luk saluhi qadim. Apa dia ta'luk itu? Ta'luk ialah tugas. Ta'luk ialah tugas sifat. Ta'luk ialah sifat yang ada tugas. Apa tugasnya? Ta'luk saluhi qadim ialah ta'luk yang patut pada yang Allah ciptakan pada yang mungkin. Dah. Ni kepala dah. Mungkin tu menatang kau tak? Ha, sebab tu saya kata pergi mengaji lagi lah. Daripada duk cari salah orang, daripada kita duk sibai orang, yang tu pun kita tak tahu, habis. Tu yang kita jadi lawan Tuhan. Kita tak faham sifat ta'luk. Ta'luk yang pertama namanya ta'luk saluhi qadim. Apa dia ta'luk saluhi qadim? Satu sifat Allah yang Allah ciptakan adalah sesuatu itu patut padan dengan apa yang mungkin. Yang mungkin itu ialah yang makhluk. Sesuatu yang Allah Ta'ala cipta yang patut padan. Patut padan maknanya yang sesuai. Yang sesuai. Yang sesuai dengan yang mungkin. Yang mungkin itu apa? Makhluk. Makhluk ni mungkin. Sifatnya ada Allah boleh buat. Dan sifatnya kalau Allah tak nak buat pun tak apa. Nama dia makhluk. Macam kita ni. Kita ni mungkin. Allah buat pun boleh. Allah tak buat pun boleh. Allah cipta pun boleh. Allah tak cipta pun boleh. Sebab tu bila kita kahwin, belum tentu dapat anak. Sebab nama dia mungkin. Ada orang kahwin, dapat anak. Ada orang kahwin, belum tentu dapat anak. Sebab makhluk ni makna dia mungkin. Tuan-tuan jangan marah kalau kita berat kita berkahwin tak ada anak. Jangan marah pada menantu bila dia berkahwin tak ada anak. Sebab Allah bagi, boleh Allah bagi. Allah tak bagi pun boleh. Nama dia mungkin. Allah kata, sifat ta'luk ni apa? Sifat ta'luk ialah sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan pada makhluk, dia patut padan. Patut padan dalam bahasa tuan-tuan, sesuai. Sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan kita. Itu nama dia ta'luk saluhi qadim. Sesuatu yang Allah ciptakan adalah sesuai dengan kita. Bila kita faham macam itu, mesti kita redha bila apa-apa berlaku pada kita. Ustaz, anak saya 3 tahun mati ustaz. Aksiden kereta mati. Sesuai Allah bagi pada kamu 3 tahun anak. Pandang baik pada Allah. Allah ambil dia 3 tahun tu mesti ada sebab. Itu nama dia saluhi qadim. Ustaz, rumah tangga saya dah hancur ustaz. 20 tahun ustaz kahwin cerai ustaz. 20 tahun tu patut padan Allah bagi kamu. Sesuai tu, jangan bantah. Kalau manusia faham ta'luk saluhi qadim, sesuatu benda dia takkan marah. Anak dia bagi pecah pinggan di rumah, dia tak marah. Sebab pinggan tu Allah Ta'ala bagi pada dia 2 bulan je lepas beli kat Langkawi. Kemudian pecah. Jangan marah pada anak dia. Kamu itulah pegang tak betul, bawa tak pandai, pegang kuat-kuat pun tak boleh, pinggan sebutir pun tak boleh bawa. Jangan marah. Ta'luk saluhi qadim kata 2 bulan Tuhan bagi pinjam. Cukup sesuai pada kita. Tapi masalah kita tak faham ta'luk saluhi qadim. Sebab tu kita duduk marah je. Marah bila mari semayang di masjid, kasut hilang. Kalau tak datang pun tak hilang, kasut saya ustaz. Hilang datang. Nak buat macam mana Tuhan bagi pinjam 5 bulan je? 5 bulan hilang di bawah. Hilang di bawah tu dipanggil apa? Ha, Aziz tak? Kalau katuk tu hilang di bawah, nama dia takluk apa? Dia try duduk depan. Abang Luqman kita duduk depan. Takluk bila hilang itu nama dia takluk dan jizi hadis. Sesuatu yang berlaku hari ini, sesuatu yang berlaku pada apa yang Allah Ta'ala dah tentukan nama dia apa? Tanjizi hadis. Ta'luk tanjizi hadis. Tuan-tuan, Allah bagi kita kahwin 30 tahun. 30 tahun kita duduk suami isteri. Ta'luk tu nama apa? Saluhi Qadim. 30 tahun hampa berkeluarga. Aku bagi 30 tahun. Nama dia apa? Saluhi Qadim. Hari ni bercerai. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Boleh faham? Boleh faham? Itulah ta'luk. Allah bagi kita umur 60 tahun. 60 tahun umur kita hidup dalam dunia. Nama dia apa? Saluhi Qadim. Hari ni mati. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Kita faham itu tak? Anak kita 8 orang. Itu nama dia apa? Saluhi Qadim. Hari ni mati seorang. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Anak kita seorang aja. Nama dia apa? Saluhi Qadim. Kenapa tak lebih ustaz? Sebab Allah bagi hang seorang. Cukup pada kamu seorang. Allah tahulah kenapa Allah bagi kamu seorang. Nama dia Saluhi Qadim. Jangan marah-marah kalau tak dapat anak. Sebab Allah buat itu patut padan dengan kita. Ustaz, isteri saya 4 orang ustaz, tu nama takluk apa? Tu nama takluk apa? 4 Allah bagi dekat dia. Iaitu nama dia takluk Saluhi Qadim. Dah ditentukan pada dia 4 orang nak kata apa. Hari ni bercerai seorang ustaz. Nama dia apa? Tanjizi. Ustaz, hari ni saya bercerai dengan isteri saya. Namanya apa? Saluhi Qadim. Hari ni pula ustaz saya kahwin. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Belajar dulu bab tauhid tu. Bila kita belajar bab tauhid senang. Sesuatu yang Allah bagi pada kita tu kira cukup lah. Mata kita dua. Nama dia Saluhi Qadim. Selama 30 tahun mata kita boleh nampak. Nama dia Saluhi Qadim. Hari ni buta. Tercucuk gerbu. Nama dia Tanjizi hadis. Allah bagi kita sebelah bulan. Nama dia apa? Nama apa? Sebelah bulan yang Allah bagi. Nama apa? Saluhi Qadim. Sudah selesai tak lah. Balik kepada tauhid. Tuan-tuan faham ni sebelah bulan. Guna faham, faham. Tak faham sudah. Bila balik kepada tauhid, dapat jawapan. Sebab tu saya katakan tadi, kena belajar. Bila kita belajar ilmu agama, sesuatu tu kena pada kita, sesuatu tu sampai kepada kita, mesti datang satu sifat yang dipanggil sebagai redha, sabar, terima hakikat. Tetapi manusia yang mengaji agama, tetapi tak sampai kepada tahap nak redha, nak sabar, nak terima hakikat ini, maka dia tidak sampai yang kita belajar pada hari ini, iaitu belajar kerana agama. Belajar mungkin kerana nak nama, belajar mungkin kerana nak jawatan, belajar mungkin kerana nak pangkat. Tetapi kalau orang yang belajar kerana agama, sesuatu kejadian yang berlaku, sesuatu ketetapan yang berlaku, dia mesti balik kepada Allah. Dia dipanggil sifat kudrat. Yang dalam sifat kudrat ada 8 sifat kudrat. Kita baru belajar 2. Baru belajar 2, ada lagi 6. Nak tahu lagi 6? Nak tahu lagi 6? Besok kita belajar. Baik. Ada kita ambil yang nombor 3. Sifat takluk yang ketiga sifat apa? Qabdah. Apa dia qabdah? Sesuatu kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah boleh buat tapi Allah sembunyikan. Nama dia apa? Qabdah. Allah boleh buat tapi Allah sembunyikan. Kekuasaan tu Allah boleh buat tapi Allah tahan sekejap. Apa dia? Tengok langit. Langit tu boleh tak bagi untung? Boleh tak Allah bagi untung? Bila-bila masa Allah boleh bagi untung tak? Boleh. Tapi Tuhan tahan. Kekuasaan tu Tuhan simpan. Satu hari nanti dia akan untung. Itu sifat takluk nombor 3. Qabdah nombor 3. Allah boleh bagi untung matahari. Allah boleh bagi belaga matahari dengan bulan. Bulan dengan matahari. Bulan dengan bumi. Allah boleh bagi accident. Tapi Allah tangguhkan sekejap. Sebab satu hari Allah akan buat. Nama kudrahnya apa? qabdah. Apa lagi syah? Qabdah. Takluk nombor tiga. Kekuasaan yang Allah boleh buat, tapi Allah simpan sekejap. Allah boleh buat. Bagi runtuh langit, Allah boleh buat. Bagi terbelah bumi, Allah boleh buat. Kekuasaan itu Allah boleh buat, tapi Allah simpan sekejap. Itu takluk nombor tiga. Takluk nombor empat itu apa? Kekuasaan Allah yang Allah boleh buat dan Allah simpan, tetapi Allah boleh buat bila-bila masa, tak tentu masa. Yang bumi, bintang, belanga tadi tentu masanya, tapi yang keduanya ialah tak tentu masa. Namanya apa? Mati. Contoh, kita ni bila-bila tak masa boleh mati? Bila-bila masa boleh mati. Bila-bila masa boleh mati, anytime boleh mati, siapa-siapa pun boleh mati, setiap waktu detik bila pun boleh mati. Itu sifat takluk nombor empat. Baik, sekarang tuan-tuan tengok yang nombor tiga, tuan-tuan tengok yang nombor empat. Bagi faham tuan-tuan. Nombor tiga dengan nombor empat. Langit boleh untuk bila-bila masa tak? Boleh. Manusia boleh mati bila-bila masa tak? Boleh. Okey, sama tak manusia dengan langit? Langit boleh runtuh bila-bila masa tak? Ya. Manusia boleh mati bila-bila masa tak? Ya. Soalan saya, sama tak sifat langit dan manusia tu? Sama tak? Jawapan dia tak sama. Walaupun dua-dua Allah boleh bagi runtuh, boleh bagi mati, tetapi yang langit Allah simpan. Nanti satu masa Allah akan buat. Yang manusia bila-bila masa boleh mati. Itu sifat takluk nombor empat. Boleh faham tak Isyak? Langit untuk sifat takluk nombor berapa? Nombor tiga. Manusia boleh mati bila-bila masa, takluk nombor berapa? Takluk nombor empat. Manusia yang mati boleh hidup balik, takluk nombor berapa? Ha. Manusia yang dah mati, Allah boleh dah hidup balik? Boleh. Takluk nombor berapa? Nombor tiga. Allah simpan kekuasaannya. Dari kiamat nanti Allah akan tunjukkan. Sesuatu kekuasaan yang Allah simpan, itu takluk nombor berapa? Nombor tiga. Sesuatu kekuasaan yang Allah boleh buat bila-bila masa, itu takluk nombor berapa? Nombor empat. Boleh faham? Umur kita 70 tahun dalam dunia, itu takluk apa? Saya ulang balik. Umur tuan-tuan Allah bagi 70 tahun dalam dunia, itu takluk nombor berapa? Nombor satu. Nama dia apa? Saluhi Qadim. 70 tahun cukup, 60 tahun cukup, 40 tahun cukup, 30 tahun cukup. Jangan kata, sekejap sangat umur anak saya Ustaz. 15 tahun pun dah mati Ustaz. Dah, 15 tahun cukup untuk dia. Nama dia, takluk nombor satu, Saluhi Qadim. Tuan-tuan, hari ini anak kita mati. Nama dia apa? Tanjizi Hadid. Sesuatu kudrah yang Allah buat hari ini, nama dia apa? Tanjizi Hadid. Langit akan runtuh satu hari nanti. Nama dia apa? Qabat. Nombor tiga. Manusia boleh mati bila-bila masa, takluk nombor berapa? Takluk nombor empat. Saya sebutkan empat takluk daripada lapan takluk kudrah. Bagi tuan-tuan faham. Sebab bila berlaku sesuatu, bila berlaku sesuatu, tuan-tuan jangan kata yang itu, yang itu, yang itu. Tuan-tuan hanya balik kepada Allah. Ini takluk Tuhan, ini kudrat Tuhan, ini iradat Tuhan. Barulah kita boleh terima dengan lapang dada. Barulah kita boleh reda. Manusia hari ini tak boleh reda dengan sesuatu keputusan Tuhan. Sebab dia anggap Tuhan tidak menentukan keputusan itu. Tuhan tak buat benda itu. Sedangkan kalau dia belajar ilmu agama, dia akan jadi orang tawaduk. Dia akan jadi orang yang rendah diri dan orang yang menerima hakikat dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan mengamuk, dia takkan menjerit, dia takkan mengamuk, dia takkan membunuh orang, dia takkan. Sebab dia akan balik pada Allah. Ini adalah keputusan kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sabda Nabi lagi, wa aqa'a ar-rajulu imra'atahu wa aqa'a ummahu. Bala yang seterusnya ialah suami mengikut perintah isteri dan banyak anak-anak membantah kepada ibunya. Yang ni pun saya dah hurai pada kuliah yang lepas. Yang seterusnya 189, Rasulullah bersabda, wa adna sadiqah wa aqsa abahu. Anak-anak berdamping dengan kawan-kawan. tak boleh berenggang dengan kawan-kawan, tetapi dengan bapa berenggang. Dengan kawan-kawan cukup baik, dengan kawan-kawan ni setia ke mana-mana pun bersama. Tetapi dengan bapa dibencinya, dihalaunya, tak suka dengan bapa. Dengan kawan ni suruh buat apa pun buat. Suruh buat apa pun kawan buat. Suruh buat apa pun kawan ikut. Ha, ini dia yang kata kawan di akhir zaman, manusia di akhir zaman. Tetapi bila datang bapa, ha, dia rosak. Dengan bapa dibenci, dia tak suka. Nabi bersabda, "Wa zaharatil aswatu fil masajid." Zahir suara tinggi dalam masjid. Masjid orang pakat bising. Masjid riuh rendah. Pun kita dah baca pada 2 bulan yang lepas. Masjid jadi tempat bertelagah politik. Masjid jadi tempat untuk orang mengamuk. Masjid jadi tempat orang menghentam orang. Sampailah sampai orang tak gemar datang masjid. Berpecah belah di dalam masjid. Riuh rendah dengan sebab memanggil atau dengan sebab berbantak atau dengan sebab bersorak duka cita dan lain-lainnya. Pun saya dah hurai dah, kita nak hurai dah, kita nak jimatkan masa. Wasadal qabilata fasiquhum. Yang menjadi ketua sesuatu kaum adalah orang fasik. Yakni orang yang memerintah orang bawahan, yang memerintah rakyat, ialah orang yang suka berbuat maksiat dan suka menjadi zalim. Dan adalah yang menjadi penganjur, wakana za'imul qaum arzalahum. Yang menjadi pemimpin kaum adalah orang yang hina di kalangan mereka. Yakni orang yang bukan asal menjadi pemimpin kaum dan menjadi ikutan orang, dikemukakan, tiba-tiba dikemukakan dia dan memimpin orang ramai. Itu juga dalam merupakan tanda-tanda bala Tuhan. Orang yang tak layak memerintah tiba-tiba diangkat menjadi pemerintah. Wa ukrimar rajulu mahafata syarrihi. Yang terakhir kata dia, dipermuliakan seorang laki-laki, dihormatkan seorang kerana takutkan aibnya. Takut dia marah kita, takut dia cela kita, takut dia kutuk kita, maka itu juga sebab mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda lagi, wa zaharatil qainat wal ma'azib, dan zahirnya perempuan-perempuan menjadi penyanyi, wa syuribatil khurur, dan banyaknya bunyi-bunyian petik, wal ma'azib. Wal ma'azib maknanya ialah bunyi-bunyian petik yang telah kita bincangkan dulu. Dipetik dengan jari, dimainkan dengan tali. Dipetik dengan jari tak kira, dipetik dengan jari, dipetik dengan jari. Ha, itu yang Rasulullah sebut akan banyak dimain. Wa syuribatil khumur, dan banyak arak diminum. Dan wala'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha, dan mencaci dan menyumpah orang yang akhir ini akan umat yang dahulu kala. Tuan-tuan, apabila telah zahir yang tersebut, penyanyi perempuan diagungkan. Wa zaharatil qainah, orang perempuan diangkat sebagai kehebatan. Dalam surat khabar tak bubuh gambar penyanyi perempuan, tak apa. Kalau tuan-tuan buka surat khabar tak ada gambar penyanyi, kira bukan surat khabar. Dalam besen kalau tak bubuh penyanyi, tak apa. Majlis-majlis kalau tak bubuh penyanyi, kira tak apa. Kenduri kahwin tak bubuh karaoke, kira tak apa sekarang. Semua benda nak kepada penyanyi. Semua benda nak kepada hiburan. Nak bagi orang ramai datang majlis pun bubuh penyanyi. Buat dalam televisyen pun bubuh penyanyi. Rancangan agama pun kena bubuh penyanyi. Jadi juru hebat baru orang tengok. Buat muka Ustaz Ghazi ni mampus dari siapa tengok. Muka tak glamour. Semua jadi macam ni. Diangkat penyanyi ni. Disanjung penyanyi. Jadi contoh. Wal ma'azif. Music banyak dimain. Sampai dalam masjid pun music dimain. Handphone tuan-tuan dengan music dibawa dalam masjid. Bila orang tengah baca khutbah, orang telefon, lagu keluar. Lagu itu, lagu ini keluar. Sampai tak boleh nak tutup handphone bila masuk dalam masjid. Sampai dalam masjid dah ada music dimain. Wa syuribatil khumur, arak banyak diminum. Diberikan jualan murah. Diberikan penajaan yang besar-besar. Sudah sebut pada tuan-tuan, penajaan sisi bola. Tuan-tuan minat ada Liverpool pun sudah sebut lah bulan lepas. Tuan-tuan duduk pakai dah jisi bola. Ada gambar pasbuk di belakang dia. Dianggap sebagai minuman biasa. Dihidangkan baik di langit maupun di bumi. Dijadikan sebagai minuman biasa. Orang minum di tepi jalan. Daripada dalam kedai sampai di tepi jalan, dipasang kursi-kursi, duduk tengah-tengah malam minum arak. Sebab kita nak jaga hati, nak jaga hati, hati orang kafir. Tuan-tuan baca kisah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang kelima. Selepas Ali, yang naik khalifahnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni, dia duduk di Syam. Dia memerintah di Syam. Siti Aisyah duduk di Madinah. Bila Sayyidina Ali mati, naik Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah tidak memerintah di Madinah. Dia memerintah di Syam, kerajaan Umayyah. Kemudian apabila dia jadi pemerintah di sana, dia sahabat Nabi, termasuk dalam 30 sahabat Nabi yang menjadi penulis wahyu, wartawan di zaman Rasulullah. Wartawan zaman Nabi ada 30 orang. Kerja mereka ialah merekodkan hadis-hadis, merekodkan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Salah seorang daripadanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dilantik menjadi khalifah, dia menghantar surat kepada isteri Rasulullah, ibu kepada orang yang beriman, Ummul Mukminin, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan balik rumah nanti buka surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Allah menceritakan tentang kisah Aisyah dibersihkan namanya oleh Allah di dalam Quran. Orang tuduh Aisyah jahat, orang tuduh Aisyah berzina. Allah bersihkan namanya. Allah clearkan namanya daripada tuduhan yang sangat jahat. Sampai hari kiamat nama Aisyah bersih. Sampai hari kiamat dan bila-bila pun Allah Ta'ala kata Aisyah adalah perempuan yang sangat mulia. Tuan-tuan balik buka juzuk 18 surah An-Nur, tafsiran kisah dia di fitnah. Tuan-tuan, Muawiyah hantar surat pada Aisyah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya Muawiyah bin Abi Sufyan, nak minta daripada Ummul Mukminin, tolonglah beri nasihat kepada saya dengan nasihat yang ringan dan ringkas supaya saya tidak lupa nasihat tersebut. Sebab tu tuan-tuan, sunat kepada kita hantar surat pada orang-orang alim, hantar surat pada orang yang baik-baik, minta nasihat. Apa-apa nasihat tuan, tolonglah hantar pada saya. Orang dulu-dulu minta nasihat, orang sekarang bagi nasihat tak dengar, tak mau dengar nasihat. Orang dulu-dulu minta nasihat, dia hantar surat pada Aisyah. Aisyah balas surat. Dia kata, Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Rasulullah? Sebab tu kalau kita nak nasihat orang, tolong ambil nasihat daripada mulut Nabi Muhammad, yakni hadis-hadis Rasulullah. Jangan tuan-tuan ambil nasihat yang bukan-bukan. Ambil nasihat ahli falsafah sana, ahli pemikir sini, yang bukan-bukan dia ambilnya. Jumpa yang Rom, ambil yang Rom. Jumpa yang Yunani, ambil yang Yunani. Ambil yang Greek, jumpa yang Greek, ambil yang Greek. Macam-macam ambil. Cuba kita ambil daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, wahai Muawiyah, Nabi ada menyebut, Nabi berkata, carilah keredaan Allah walaupun mendapat kemurkaan manusia. Kerana apabila kamu diredai oleh Allah, niscaya Allah memelihara kamu. Janganlah mencari keredaan manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah, niscaya Allah tidak bersama dengan kamu. Saya ulang balik. Carilah reda Allah walaupun manusia murka, niscaya Allah akan bersama kamu. Jangan kamu cari reda manusia sampai Allah marah, niscaya Allah tidak akan bersama dengan kamu. Hari ini kenapa arak banyak diminum? Hari ini kenapa kilang arak tak boleh ditutup? Jawapannya senang je. Nak cari reda manusia. Orang Cina nak minum, orang Hindu nak minum. Kalau kita tutup, kalau kita haram arak tak, mereka tak pangkau kita tak. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Allah kata haram arak. Manusia kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita kena jaga manusia tak. Mereka ada pangkau kita tak. Allah tidak akan bersama dengan kamu. Sekarang kita tengok, adakah Allah bersama dengan kita? Penyakit merata ceruk, merebak merata ceruk, merompak, meragut, menyamun, merogol, membuang budak. Adakah Allah tolong kita? Hujan tak turun, jerbu datang, adakah Allah bersama kita? Doa tu imam tak diterima, doa ustaz ditolak. Tuan-tuan pernah fikir tak benda ini? Jerbu sampai tak nampak, ramalan daripada pakar kaji cuaca kata jerbu lagi teruk sebelum bulan Ramadan akan datang. Akibat daripada pemanasan, akibat daripada hujan tak turun. Semayang minta hujan buat, doa minta hujan buat. Tapi kenapa macam Allah tak dengar? Jawapan dia senang. Kamu cari redha manusia dalam keadaan kamu buat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah negara Islam, dalam sebuah negara Islam yang orang Islam ramai, yang orang Islam memerintah, orang kafir boleh minum arak. Tapi ada syarat-syaratnya. Minum dalam bilik. Minum dalam rumah, jangan keluar. Jangan sampai dilondehkan di keluar. Dibawa meja-meja, bangku letak di tepi jalan. Tutup jalan sebab orang nak minum arak. Nak minum boleh. Hang nak mabuk, hang mabuk dalam bangunan. Tak boleh keluar. Keluar saja, siap kamu. Biar mereka marah pun tak apa. Janji Allah bersama dengan kita. Sekarang tidak. Siapa mereka tak? Ni minuman mereka tak? Kita lah kata apa. Tapi Allah kata haram. Memanglah Allah kata haram. Tapi kita... Haa, ni dia. Tu, tapi kita... Lah Tuhan turun tak berhenti balah. Demam tikus. Wabak tikus. Demam cikgunya. H1N1. Lah tukar nama lain pula. H1N1 pula lah. Dulu semua babi tukar influenza A, H1N1. Lah ada dah. H1N1. Sebutlah semua babi senang. Lepas ni apa pula ni tuan-tuan nak main? Dengan stadium runtuh. Dengan bangunan runtuh. Dengan gejala sosial runtuh. Dengan masalah politik tak selesai-selesai lagi. Masalah anak bersatu tak selesai-selesai lagi. Masalah tanah, masalah sini. Seolah-olah Tuhan tak tolong kita. Jawapannya Nabi sebut dalam kisah Aisyah dengan Muawiyah tadi. Jawapannya ialah kamu mencari redha manusia terlampau. Sampai mengundang kemurkaan Allah. Senang je tuan-tuan. Takut apa? Hang nak minum arak, minum arak. Tapi buat dalam premis hang. Nak minum arak, silakan. Minum dalam premis kamu. Tidak boleh diiklankan arak di depan kedai. Tidak boleh diiklankan arak di kedai-kedai, di lori-lori. Tak boleh. Tidak boleh diiklankan arak dalam mana-mana media. Tak boleh. Dan tidak boleh dibina kilang arak dalam bumi orang Islam. Tutup. Kalau apa nak minum arak, import daripada luar. Itu yang Islam anjurkan pada kita. Nak minum, orang kafir, silakan. Tapi nak buat macam sekarang, tak boleh. Kami takut pada Allah. Tapi tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, kita duk hormat pada orang kafir terlampau lebih, nak jaga hati orang kafir terlampau lebih, sampai kita tak peduli kepada hukum hakam Allah, kita tak peduli kepada hati Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tak perlu heran kalau cuaca makin panas, jerbu makin banyak, hujan tak turun, pengangguran makin banyak, kadar jenayah makin banyak, tidak aman. Jalan tak aman, kereta macam mana canggih pun boleh hilang, duit macam mana pun boleh hilang, orang penipu banyak, perumpul banyak, sumbang mahram. Tuan-tuan buka televisyen, baca surat khabar, tuan-tuan cuba tengok, setiap muka surat, semuanya konflik. Muka surat tengok, konflik. Iklan konflik. Dapatkan sarapan pagi anda dengan konflik. Muka depan, daripada muka depan konflik, sampai di belakang konflik. Mana ada satu ketenangan dalam akhbar? Mana ada satu ketenangan dalam surat khabar? Mana ada satu ketenangan dalam berita? Tidak ada. Kenapa jadi demikian? Sebab tadi Siti Aisyah sebut, Nabi pesan, Allah tidak akan bersama kamu. Ketenangan hari ini sudah hilang. Rahmat sudah hilang. Barakah sudah dicabut. Akibat kita tidak mempedulikan. Kita tidak mengambil iktibar. Kita tidak mengambil pelajaran. Dan tidak memegang kepada amaran Allah Subhanahu Wa Taala kerana nak menjaga hati manusia. Balik kepada asal balik. Perkukuhkan Islam. Pertuankan Islam. Jangan diperkulikan Islam oleh manusia yang tidak mahu kepada Islam. Baik, kemudian disebut lagi. Dikatakan lagi. Lihatlah apabila telah zahir segala yang tersebut. Turun, nantilah turun bala. Seperti sabda Nabi, falyartakibu inda zalika. Maka nantilah sekalian kamu pada zahir masa itu. Akan angin merah yang menerbangkan segala rumah dan tanam-tanaman kamu.